إن الحمد لله نحمده تبارك وتعالى ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله تبارك وتعالى بدين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. قال الله عز وجل في محكم التنزيل بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير كلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، poštovani džemaate, kao što vidite, Allah tebareke ve taala je rasporedio i ova vremenska ili ove vremenske periode. Čovjek je takav, uvijek žudi za nečim novim. Pa evo, otprilike kada bi sada ispitivali naše osjećanja, nemamo ništa protiv zime, nemamo ništa protiv jeseni, naprotiv, iščekivamo te neke blagodati koje Allah Dželešanu daje u jeseni i daje zimi. Takav je insan, brzo mu dosadi, ali ono što mu ne smije nikada dosaditi, a to je i cilj njegovog dolaska na ovaj svijet, a to je obožavanje Allaha tebareke ve taala. Znači, sve ostalo može dosaditi. Pa ti dosadi jedna te ista hrana. Pa ti dosadi nekada auto u kojem se prevoziš. Pa ti dosadi ona postelina u kojoj često imaš potrebu i moraš se odmarati. Dosadi ti tvoj možda brat musliman koji ti nekada bude dosadan. Volio bi malo da ga ne vidiš, pa da ga ponovo vidiš. Takav insan, ali ono što ne smije nikad insanu dosaditi, jeste obožavanje Allaha tabareke wa ta'ala. I to je zaista tako. I vidite da su ljudi namjenski stvoreni, ljudi džini, moraju obožavati. Nemaju tu izbora. Samo imaju izbor koga će obožavati. Pa neko obožava strasti, neko obožava žene, neko obožava pare, neko obožava položaj, neko obožava ovo ili ono, a neko obožava Allaha subhanahu wa ta'ala. I zato Kur'an govori o tome pa kaže: وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا. Ima ljudi, dosta ljudi, većina ljudi je pored Allaha subhanahu wa ta'ala uzela sebi nekog drugog za Boga. يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. I kako se obhode prema tim svojim bogovima? Vole im. Daju im ljubav kao što se ljubav daje Allahu subhanahu wa ta'ala. Allah onda ističe vjernike: وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبَّ لِلَّهِ. Ali oni koji vjeruju Allaha Đalešanu, oni najviše Allaha vole. Pa se ovdje postavlja pitanje da se analiziramo ja i ti. Jesmo li mi stvarno u najvećoj ljubavi sa Allahom tebareke ve taala, ili ima nešto drugo priče od Allaha Đelešanu. Ako bude išta priče od Allaha Đelešanu, džaba vjeruje mi. Jer ne mora Allah subhanahu wa ta'ala biti na prvom mjestu. E zbog toga je Allah subhanahu wa ta'ala naredio da idemo pravim putem. A taj pravi put sadrži to da se prioriteti daju li kulli haqqin haqqa, da se svakom dadne njegovo pravo. I jedino se tu neće polupati lončići. I jedino tu neće doći do poremećaja kada nam Allah subhanahu wa ta'ala bude na prvom mjestu. Kada nam poslanik alejhi salatu wassalam bude na drugom mjestu. Kada nam naši roditelji koji su vjernici budu na trećem mjestu. I onako kako Islam poredao stvari da i mi redamo. Zato nam je Allah dželešanu, draga moja braćo, naredio da idemo pravim putem. Jer taj put sadrži u sebi, između ostalog, garanciju tvog opstanka i pravilnog ispravnog, znači bilansa i završetka i ovoga i onoga svijeta. Onaj svijet se ne završava, ali se završava tvoja odrednica gdje ćeš. Hoćeš li sretan ili nesretan biti? Pa zato uvijek sebi postavi pitanje, idemo li ili ideš li ili idem li pravim putem. Zato imamo cilj da o određenim temama i oblastima govorimo u serijalima kako bi se ubrizgalo u naše mozgove da nam nema druge nego ići pravim putem. I usput nabrajamo mnoge blagodati i koristi kako bi te to još bolje držalo i kako bi ustrajni na tom putu bio i kako te ne bi ništa moglo svratiti od vrata tog puta. A ti uslijedom samo napravi poređenje oni koji idu krivim putem. I vidi kakav je njihov život. Vidi ima li njihov život smisla. Zašto piju? Zašto se ubijaju? Zašto prave nered na zemlji? Pa to je samo odraz onoga što u svojim prsima nose. Ostali su bez podrške od Allaha Đelešanu. Allah im je dao priliku da izaberu. Oni neće Allaha, hoće nešto drugo. Pa i Allah prepustio samim sebi i onima koji obožavaju ili slijede mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. A mi uz Allahu tebareke wa ta'ala pomoć idemo dalje. Naš put je jasan. Put Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Mi hoćemo da budemo živi sunnet koji bez života poslanika alaihi salatu wassalam zemljom vodi. Jeste najveći musibet koji je mogao pogotovo ovaj ummet jeste smrt Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Zbog toga su danas muslimani ovako podijeljeni i posvađani. I još je gore što svako tvrdi da je na pravom putu. A samo su jedni na pravom putu. Samo je jedna skupina od 73 skupine na pravom putu. Ostale će sve u vatru ako se prije svog završetka ovoga dunjaluka ne pokaju. I zato kaže poslanik alejhi salatu vesselam u hadisu koji je u Sahihu Džamija sa ispravnim lancem prenosilaca, kaže podijelit će se Židovi. Iftarakat il jehudu illa ila 71 firka, Židovi će se podijeliti u 71 firku. A kršćani u 72 firke. وَسَتَفْتَرِكُ أُمَّتِي إِلَى 73 فِرْقَ. A moj ummet će se podijeliti u 73 skupine. كُلُّهَا فِنَّا إِلَّا وَاِدَ. Sve će te firke skupine u vatru. Ovo nisu riječi nekoga, nekog nadhođe ili nekog šejha ili nekog učenog ili manje učenog. Ovo su riječi Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam koji nije govorio po svom nahođenju, onako mu nešto najiđe on kaže, nego je precizno govorio zato što ga je objava pratila, nije u pogledu vjere mogao nagađati. kaže, sve će u vatru, osim jedne. Pa odmah sahabi pitaju, koja je to jedna? Kaže, ona na čemu sam ja danas. Znači, na toj čistoj vjeri sunnetu. U ashabi i moji ashabi, jer njegovi sljedbenici su pretapali taj govor i djelo i postupke i odredbe i odobrenja u svoj život. Oni su bili živi sunneti koji Mekom i Medinom i tadašnjim islamskim svijetom hode. Pa mi moramo se boriti za ovu skupinu. Ako jesmo, zahvalimo Allahu tebareke ve taala i budimo mu neprestalno zahvalni što nas je Allah dželešanu ovoj epidemiji zabluda odabrao da budemo od te spašene ispravne skupine. A ako nam šta pali, ili ako nam temelj pali, da se što prije vratimo i da tražimo taj jasni put za koga ne treba puno da tražiš. Ako budeš iskren, Allah će te uputiti i da ideš pravim putem i da ustrajavaš na tom pravom putu kako bi bio dokaz prvo za sebe, a onda kako bi bio dokaz protiv drugih da je u najtežim momentima bilo oni koji su htjeli i koji su razumjeli šta je naredio Allah tebareke ve taala i njegov poslanik sallallahu alejhi ve sellem. 25. vrijednost tog idenja pravim putem do Allaha tebareke ve taala, draga moja braćo, jeste prihvatanje na zemlji. Allah subhanahu ve taala je učinio da je zemlja prostrana, međutim ona isto tako često bude tjesna. Ashabima je postala tjesna jednoga dana ili više puta, pa su morali neko ostaviti. Pa i u Medini je bilo tjesno. O jevme Huneynin iz ađebetum ketretukum. I na dan Huneyna, kada je muslimanski broj bio velik, i tada je zemlja postala tjesna. Ali ovdje se misli na tjeskoću u smislu, ako čovjek bude išao pravim putem, Allah dželle šanu će mu dati da bude prihvaćen makbul na zemlji. To jeste da će vjernici i ljudi općenito imati visoko mišljenje o tom čovjeku ili visoko mišljenje o toj skupini. To će Allah tebareke ve taala narediti da ljudi to tako moraju prihvatiti bez obzira da li su vjernici ili nevjernici. Pa kaže uzvišeni, a to je opet nije trag i nije bila želja vjernika. Nije vjernik tražio da bude on posebno istaknut. Nije platio zato nikakve žarko plakate. Ali je Allah tebareke ve taala tako naredio. I ljudi tu moraju prihvatiti. Pa kada Allah dželešanu govori o evlijama, a vi znate da nas imaju razne pogrešne vizije i tumačenja ko su evlije, pa poslušajte riječi Allaha tebareke ve taala i vidite jeste li vi od evlija ili niste. Kaže uzvišeni, ela inne evlija Allahi la haufun alejhim ve lahum jahzanun. Kaže, zaista Allahove evlije su oni za koje nema straha i koji neće tugovati. Alladina amanu wa kanu yattaqun. Oni vjeruju i oni su bogobojazni. Lahumul bushra fil hayati dunya wa fil akhirah. Oni dolaze i dobivaju radosne vijesti i na dunjalu i na ahiretu. La tabdila fi kalimatillah. La tabdila li kalimatillah. Nema promjene u Allahovim odredbama, u Allahovim riječima, u Allahovom sistemu. Zalike huwa al-fawzul azim. A to je pravi trijumf ili to je zaista veliki uspjeh. Ovaj ajet nam govori više stvari. Prvo nam kaže da ala inna awliya Allahi la khawfun alayhim wa lahum yahzanun. Za Allahove prijatelje, za one koji idu pravim putem, za njih nemaju dvije opasne stvari po ljude na dunjavu. Oni nemaju straha. Uglavnom, zašto ljudi neće vjeru danas? Pa veli, to je opasna opcija. Ako to prihvati, sam svijet će me ganjati. Sve obaveštajne službe će mi se zavrati, zavezati. I nema tuge. Pitajte ljude šta im je u prsima, kaže, pusti me Boga. Nisam nikako dobar. Takva mi je tegoba, ne znam sam. Sebe ne volim da podne, a od podne ne volim nikoga. I ja vidim sad jednog čovjeka, krenuo je on na džumu. I kada me je vidio, a volio bi ja da nisam u pravu. Volio bi da nisam, braćo, u pravu. Jer mi moramo uvijek o vjerniku imati lijepo mišljenje. Ali kada me je vidio ovome obliku, Allah najbolje zna, ovo je moje tumačenje, a molim Allah da nisam u pravu. Vidio sam veliku mržnju. Veliku mržnju prema čovjeku ovakvog izgleda. I onda sam sebi protumačio da je to uglavnom klasa ljudi koja sebe ne voli do podne, a onda nikoga poslije podne. Jer da ljudi razumiju vjeru kako jeste, ne bi mogao vjernik vjernika nikada mrziti. Ova riječ, lehumul bušra fil hayati dunja, oni će dobivati radosne vijesti i na dunjalu fil ahire i na ovome svijetu, to je ta radosna vijest. To je ta radosna vijest da će Allah subhanahu wa ta'ala u srca vjernika usaditi ljubav i da će Allah dželle šanuhu u snovima vjernika dati velike znakove i šarete. Znači, onoga momenta kada čovjek bude išao pravim putem, Allah subhanahu wa ta'ala će mu dati ono što ljudi koji nisu vjernici ne mogu razumjeti. A to je da će biti prihvatljiv na zemlji. Njega će voliti svjetske, novinske ili medijske agencije da naprave sa njim intervju. Koliko mora jedan pjevač ili svirač, ili da ne spominjem druge grešnike s ovoga časnog mjesta, potrošiti para za svoj nekakav management i za svoje reklame, moraju imati menadžera koji ide i spremni danima i satima i nosi punu torbu para kako bi nalepio gradove i sela i drveća i gdje je dozvoljeno i gdje nije dozvoljeno plakatiranje da bi ga najavio da on dolazi. To nije ništa džabe, draga moja braća. To sve košta. I opet lomi prste i opet se znoji hoće li se narod odazvati ili neće odazvati, hoće li to biti popraćeno ili neće biti popraćeno. Vjernik nema s tim problema. Ovo se nigdje ne gura. Ovo se samo gura da potrebi pravi put. A onda sve ostalo bude mu počinjeno. Onda sve ostalo mora da traga za njim i mole ga onda ljudi da sa njim popiju kavu. Ili ljudi lete za njim iz ovih ili iz onih razloga. Imaju oni koji su izdajnici, pa trebaju na taj način da zarade sebi nešto što će zapaliti svoje trbuhe špijulirajući muslimane, a ima i oni koji jednostavno su dobili svojim prsima nešto, voljeli bi da sjednu sa takvim čovjekom ili sa takvom skupinom, da vide šta je, u čega su oni u njihovim prsima naše veliko mjesto, da oni pokušaju sami o sebi to objasniti. Od Ebu Zera radijallahu ta'ala anhu se prenosi da je rekao Allahov poslaniče, čovjek radi za sebe posao na kojem mu ljudi zahvaljuju i zbog tog posla ga hvali i vole ga. Znači, čovjek, ljudi se zabrinuli. Čovjek radi dobra djela i odjednom ga ljudi pohvali i zbog tog dobrog djela ga pohvale ili ga vole. Pa reče poslanik sallallahu alejhi ve selleme, tilke ajilatul bushra lil mu'min. To je brza i radosna vijest za vjernika. Hadis je kod Muslima i kod Ahmeda. Znači, ako čovjek čini dobra djela, i ako radi djela, pa ga zbog toga ljudi počnu hvaliti, a to su dobra djela, a on nije imao taj nijet. On nije imao nijet, hoće Allahu te bareke ve taala zadovoljstvo. Tilke ajratul bushra lil mu'min. To je brza, to je znači dičel pošta. Ono svjetska, ne ovo svjetska, ova može zakasniti. To je brza vijest od Allaha tebareke ve taala i radosna. Radosna vijest za vjernika. Znači, ako vjernik čini dobra djela, pa ga ljudi nakon toga pohvali. Vama je svima poznat hadis koji je kod muslima. Kada Allah subhanahu wa ta'ala zavoli svoga roba, pozove Džibrila i kažemo, o Džibrilu, ja volim toga i toga roba, pa ga i ti zavoli. Pa ga zavoli Džibril. A potom poviće stanovnicima nebesa, Allah je zavolio toga i toga, pa ga zavolite i vi. Pa bude prihvaćen na zemlji i zavole ga stanovnici zemlje. Ovo je samo kap u moru, šta bi se moglo kazati o onima koji idu pravim putem. Ali, draga moja braćo, zato mi želimo isticanjem ovih dokaza iz Kur'ana i Sunneta da samo dobijemo još jači jekin, da idenjem pravim putem mi samo dobivamo i mi ćemo biti spomenuti i na ovome i na budućem svijetu. I pogledajte naših predaka, pogledajte poslanika. Allah je spomenuo u Kur'anu, pa je spomenuo Muhammed sallallahu alejhi ve sellem u Sunnetu, pa pogledajte učenjaka. Spomenuti su u svim islamskim djelima i svakodnevno se spominju i svakodnevno čujemo kako ljudi donose rahmet na Ebu Hanifu, na Šafiju, na Ahmeda, na Malika, na druge učenjake, zato što je Allah tebareke ve taala naredio da oni moraju imati mjesta u prsima vjernika i da oni ne smiju biti zaboravljeni. Allah je njih zavolio i naredio je stanovnicima nebesa da ih vole i stanovnicima zemlje da ih vole. Pa molimo Allaha tabareke wa ta'ala da i mi budemo zavoljeni kao što su zavoljeni Allahu i istini robovi i da budemo oni koji ćemo biti na pravom putu sve dok ne sretnemo svog gospodara, a on sa nama zadovoljan. A kulu kauli hada wa astaghfiru li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwa al-ghafurur rahim wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. الحمد لله رب العالمين العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين دراغا مويا براشو دانس أكو جليت لابدت شتايس لودما إيو بسيحكم إيو فيزيشكم سميسلو بروجت سامو قدت مدسينسكي سنتروبا. Vidjet ćete da su bolnice pune ljudi. I to često pune ludi ljudi. Ljudi su iskušani i psihičkim i fizičkim bolestima. To je najavio Muhammed sallallahu alejhi ve sellem da će se u proširenju činjenja grijeha i nereda na zemlji pojaviti bolesti koje nisu bile poznate precima i generacijama prije nas. A zbog odstupanja od pravoga puta vidimo kako su ljudi duhovno oboljeli. I vidimo kako ljudi iz dana u dan posjećuju psihijatrije ili hođe kojima treba što prije glave potkirati, koji se s najružnijim poslom bave, a to je da sarađuju sa džinima i da čine kufr Allahu tebareke ve taala, kako bi im džini donijeli nekakve prošle vijesti o određenim ljudima, a to će im biti dobar kod i dobra osnova da bi mogli mlatiti ljudske novčanike i odračati od Allahova puta i proricati sudbinu koju samo Allah tebareke ve taala zna. Pa da bi se sačuvali od ove ili ovi opaki bolesti, bile one psihičke ili fizičke prirode, najbolje je rješenje da idemo pravim putem. Pravi put na kome je bio Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, on čuva čovjeka i od psihičkih bolesti i od fizičkih bolesti. Jer je Allah subhanahu wa ta'ala ovom vjerom sve precizirao. Tačno ti je određeno koliko bi otprilike trebao da spavaš, koliko otprilike treba da jedeš, zašto je post propisan, zašto su propisani određeni zikrovi, zašto se to srce ne smiriva kada se Allah spominje, zašto jedemo halal hranu, zašto ostavljamo ono što u čemu nema hajra ili Allah te bareke ve taala to zabranio ili pokudio, držanjem tih principa mi idemo uz Allahovu pomoć prema Allahu i bit ćemo oslobođeni od tih mnogih bolesti s kojima su danas ljudi iskušani. Imamo čitave nacije, imamo američku naciju koja ne zna šta će sa svojim kilama. Imamo sada civilizacije, bolje kazati ne civilizacije, u kojima svakodnevno na stotine ljudi izvršava samoubistva. A nije samo zločin, draga moja braćo, samoubistvo ili zločin ubijanja drugih. Ljudi čine razne vidove nereda u svojim kućama. Pa je, kako kaže Kur'an, al-fitnetu ešeddu min al-qatl, nered, smutnja, da piješ krv nekome, da uznemiravaš nekoga, da činiš nered na zemlji, ne mora pasti mrtva glava, to je gore od samog ubijanja. Znači da izazivaš svoga oca ili da ne daš rahatluka svoje majci, da si kabadahija prema svojoj ženi, da tučeš djecu na način koji nije propisao islam, da je zijetiš komšiju, da činiš nered na zemlji, to je gore od ubijanja. Jer to uznemirava ljude i pravi nered na zemlji. Da bi se svega toga sačuvali, rješenje je da idemo pravim putem. To je prevencija od i psihičkih i fizičkih bolesti. I tako ćemo biti na dunjaluku pohvaljeni od ljudi jer nećemo im biti teret. A zato ćemo imati nagradu kod Allaha subhanahu wa ta'ala. I ovo je upravo jedna od koristi idenja pravim putem. Znači držanjem do principa koje je postavio islam. I u jelu, i u piću, i u spavanju, i u govoru, i u obhođenju međusobnim poslovima. To će se odraziti na nas i imat ćemo korist od toga onoga momenta kada budemo išli pravim putem. Pa ovo je pravi put. Inna hada sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili dhalikum wasaqu bihi la'allakum tattaqun. Ovo je taj pravi put. A ovo je izgovorio poslanik sallallahu alejhi ve selleme, citirao riječi Allaha tebareke ve taala onoga momenta kada je fizički pokazao taj put, nacrtao ga na pustinskoj prašini. A onda kazao, ovo je taj pravi put. Pa idite ovim putem, a ne idite drugim putevima pa da vas odvrate od Allahovog puta. Eto tako vam mi naređujemo, ako ste bogobojazni. Molim Allaha tebareke ve ta'ala da pomogne islam i muslimane u svakom mjestu. Molim Allaha tebareke ve ta'ala da poveća broj iskreni Allahu i robova. Molim Allaha tebareke ve ta'ala da učini spomen na one koji idu pravim putem, bez toga da oni to žele i da pate za nekim ugledom i nekom visinom, ali Allah tebareke ve ta'ala uzdiže ovom vjerom i ponižava ovom vjerom. Allahumma izz al-islam wa izz al-muslimin wa adil al-shirk wa al-mushrikin wa ansur ibadak al-muwahhidin. اللهم أرنا الحق الحق وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.